Janina mama na kokono na makanisi ona kobanza nyoso dio salingai mama Janina Janina Janina kamatangai ata mosalina yo na motina yo salingai na kokia wande na miboma mama Janina ondimaki olobaki yo kobalangai sikoyo mama okei libala na loba koboni Janina kamatangai ata mosalina yo na motina yo salingai na kokia wande na miboma mama Janina ondimaki olobaki yo kobalangai sikoyo mama okei libala na loba koboni Kutana ya lelo oye ko baby sadi mama Janina di mama Janina mama na kokono na makanisi ona ko banza oyo na linga ya lelo oye baka mama Janina Janina yondo na ngai okosa misanga mwana kongo Sokina banzine na mibomi Janina, Janina, mama Iselingo motema na lingaka Mama, iselingo motema na likaka.